Otóż my kule radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zeznaniach Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa rozmawiali goście śniadania w Trójce. Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian w Zielonym Ładzie pozytywnie ocenia unijny komisarz do spraw rolnictwa. Nie żyje Maria Chwalibuk, aktorka teatralna i filmowa. Pamiętamy ją z filmów Matka Joanna od Aniołów czy Poszukiwany, Poszukiwana. Przesłuchanie prezesa PiS przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa komentowali goście śniadania w Trójce. Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy uważa, że zeznania Jarosława Kaczyńskiego były niespójne. Przy tych pytaniach, kiedy się dowiedział, co wiedział, jak to wyglądało z przetargami, kto kupował, od kogo kupował, kto był oferentem, ktokolwiek pytał, to pan prezes podawał inną wersję. Stanisław Tyszka z Konfederacji dobrze ocenił pracę swojego partyjnego kolegi Przemysława Wiplera, ale wobec innych członków komisji był krytyczny. Pani przewodnicząca się ewidentnie nie sprawdza. Panowie z PiSu, pan Ozdoba i pan Gosek, no zachowują się w sposób skandaliczny, wykluczeni. Pan Zębaczyński ma ewidentne problemy z agresją. To po prostu z tego wyszedł cyrk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że nie może odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jak tłumaczył, obowiązuje go tajemnica państwowa, a zgodę na jej ujawnienie musiałby wydać premier Donald Tusk. Zniesienie obowiązku ugorowania ziemi, korekta przepisów dotyczących płodozmianu, stosowanie okrywy zimowej i kontroli środowiskowych w małych gospodarstwach to niektóre z propozycji Komisji Europejskiej dotyczące zmian w Zielonym Ładzie. Plany te są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników manifestujących w wielu krajach, powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Sądzę, że one rzeczywiście wejdą w życie. To jest pakiet, który został przygotowany przez Dyrekcję Generalną do Spraw Rolnictwa. Propozycje, które politycznie zostały skonsultowane z Radą, jest też oczekiwanie w Parlamencie Europejskim, więc przewiduję, że to zostanie sprawnie uchwalone i szybko również przyjęte przez Radę. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen rozmawiała telefonicznie z premierem Donaldem Tuskiem, także o polskim postulacie dotyczącym blokady importu towarów rolnych z Rosji i Białorusi. W Rosji tymczasem trwają fasadowe wybory prezydenckie. Opozycja nie uznaje ich legalności. Działacze antyputinowskich organizacji mówią, że proces wyborczy od początku aż do ogłoszenia wyników głosowania jest sfałszowany. W pierwszym dniu wyborów zanotowano próby zniszczenia karty do głosowania, podpalenia kabin, a nawet lokalu wyborczego. Działacze opozycji wzywają Rosjan, aby stawili się przed lokalami wyborczymi w ostatnim dniu głosowania o godzinie 12 według czasu lokalnego. W ten sposób wszyscy mogliby zobaczyć, ilu jest w Rosji przeciwników rządu Władimira Putina. Władze zapowiedziały, że taka akcja zostanie uznana za działalność ekstremistyczną, za którą grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Smutna wiadomość nadeszła dziś rano. Nie żyje Maria Chwalibuk, aktorka teatralna i filmowa. Zagrała ponad 80 ról, m.in. w Matce Joannie od Aniołów, Poszukiwanym Poszukiwanej, Godzinach Szczytu i Korczaku. Za tytułową rolę w Kobiecie Samotnej Agnieszki Holland została nagrodzona na festiwalu w Gdyni. Maria Chwalibuk miała 91 lat. Sytuacja wielu Wenezuelczyków jest dramatyczna, alarmuje Caritas. Od 10 lat kraj ten jest pogrążony w jednym z największych kryzysów naszych czasów. Brakuje żywności, leków i pracy. Najuboższym pomaga Caritas poprzez program Paczka dla Wenezueli. Ksiądz Andrzej Tekieli mówi, że ludzie mają jeden, góra dwa posiłki dziennie. Przeciętna pensja wynosi około 70 dolarów. Tak dla porównania, te jedne zakupy, które ja tylko zrobiłem, które może na półtorej tygodnia dla jednej osoby może by wystarczyły 10 produktów, no to płacisz 26 dolarów. No to już powiedzmy z tych 70 jedna trzecia idzie na jedne zakupy. A utrzymanie się, bo mieszkasz w jakiejś dzielnicy, gdzie musisz opłaty mieć wodę, prąd, gaz, to wszystko tak naprawdę pochłania aktualnie pozostałą część pensji. W ciągu 9 lat z Wenezueli wyjechało prawie 8 milionów ludzi, więcej niż z Ukrainy i Syrii. Wiosna coraz bliżej, ale w górach wciąż panują zimowe warunki. Po nocnych przymrozkach śnieg w Tatrach jest twardy, ale w dziennym słońcu staje się ciężki i może się osuwać, mówi Paweł Konieczny z GOPR.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta 15, program trzeci Polskiego Radia, Max Cegielski. Dzień dobry. W audycji, którą realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydawczynią jest Michalina Bieńko. I tak samo jak w zeszłym tygodniu, ponieważ spotykamy się w każdą sobotę między 10 a 13, trzy wielkie tematy, trzy ważne tematy. Po godzinie 12 moją gościnią będzie Agata Szydłowska, z którą będziemy rozmawiać o mieszkaniach, ale nie o ich cenach, tylko raczej o tym, jak były urządzane i czy były urządzane nowocześnie, czy były nowoczesne mieszkania w głębokim PRL-u, ale to wszystko także w kontekście bardzo ciekawej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie pod tytułem Nowoczesność reglamentowana, która jest wciąż do obejrzenia jeszcze do połowy kwietnia. Wystawa nie tylko o polskiej sztuce właśnie powojennej i nowoczesnej, ale także o tym, jak wizualnie wyglądał PRL, czy była to fantomowa sztuczna modernizacja, czy też prawdziwa. To wszystko po godzinie 12. Po 11, dlaczego znikają małe księgarnie i co możemy z tym zrobić? Czy przez te 8 lat poprzednie, z jednej strony pod presją polityczną, z drugiej strony pod presją rynku, czy literatura, która jest w książkach, która jest w księgarniach, którą osoby piszące piszą, a wydawcy wydają, czy ma szansę przetrwać bez regulacji państwowych, odgórnych. Natomiast teraz film, który nie tylko zdobył mnóstwo nagród na festiwalu filmowym w Gdyni, ale także film, który proroczo wpisał się w sytuację polityczną. Film o polskiej wsi. Film, który zaczyna się od protestów rolników. Film pod tytułem Tyle co nic w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. To jest jego debiut pełnometrażowy, fabularny. Film wyprodukowany przez studio Munka. I właśnie ze studia Munka jest producentka kreatywna filmu Tyle co nic, Katarzyna Malinowska. Witam. Dzień dobry. Jest z nami także Marcin Sztendel, aktor. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Marcin w filmie Tyle co nic gra bratanka głównego bohatera, chłopaka, który uciekł ze wsi, który dokonał awansu społecznego, więc myślę, że też niektóre wątki tego filmu wpisują się w to, o czym tutaj rozmawialiśmy. Polecam na stronach Trójki rozmowę z Patrykiem Różyckim, artystą wizualnym, który o swoim awansie i związanym z tym wstydem opowiadał. To jest dostępne online. Była u nas także Magda Szcześniak, która o awansie społecznym przed 89 rokiem opowiadała. Ale zacznijmy od tego, nie wszyscy jednak, którzy słuchają Trójki, fascynują się festiwalem w Gdyni i śledzą, więc nie wszyscy wiedzą, co to w zasadzie jest za film, bo wydaje mi się, że jego siła polega na tym, i pytanie, Katarzyna, czy się z tym zgodzisz, że to jest z jednej strony film kryminalny, ale taki film, który na kręgosłupie dramaturgicznym, kryminalnym buduje jednak kino społeczne. No bardzo nam zależało, żeby ten film opisywał gdzieś dzisiejszą rzeczywistość, ale z drugiej strony już reżyser przyszedł z takim pomysłem, z taką pierwszą wersją scenariusza, w której gdzieś ta śmierć człowieka była takim punktem wyjścia. I ona, jak to w dobrych kryminałach w takim tle, z takim tłem społecznym często bywa, jakby dopiero pokazywała, odkrywała kolejne warstwy tajemnic, czy też takich systemowych jakby zjawisk, które w tej społeczności, w której gdzieś ta zbrodnia, czy też ta zagadka kryminalna się odbywa, pokazywała tak naprawdę, co kryje się w tej społeczności, jakby jak żyją ludzie, co wydarza się w tym świecie. Więc gdzieś ten kryminał jest tylko pretekstem, chociaż on się jakby wyjaśnia. Dowiadujemy się, jak zginął człowiek. Natomiast rzeczywiście ten film nie jest klasycznym kryminałem, jest bardziej kinem społecznym, a nawet, jak ja to mówię, czasami kinem egzystencjalnym. Tak, bo też pojawiały się w recenzjach takie nawiązania, że to jest w gruncie rzeczy nowe kino moralnego niepokoju, że ten bohater główny tutaj ma takie korzenie. Marcin, ale ty jak kręciliście, to właśnie rozmawialiście o tym i myśleliście bardziej jak o kryminale, czy właśnie w filmie społecznym, tym bardziej, że ty grasz prawnika młodego. Tak, to prawda, ale zupełnie w tych kategoriach nie myśleliśmy, szczególnie podczas czytania scenariusza na tych pierwszych etapach, jak ja się spotykałem pierwszy raz z Grzegorzem, z reżyserem, to przede wszystkim były rozmowy o postaci, o jego tym tle, jakby skąd on się wywodzi, jakie ma relacje z głównym bohaterem, czyli z wujkiem, i potem co on ze sobą przywozi na tą wieś, ponieważ on jest właściwie jedynym albo jednym z niewielu takich elementów obcych w tym filmie. Mm-hmm. Więc skupialiśmy się właśnie nie na gatunku, tylko żeby poznać dobrze tło i te motywacje bohatera, a to, że jest tam gdzieś w tle kryminał, to myślę, że to było jakby gdzieś obok i potem samo to się malowało. Aha. A kręciliście ten film na wsi prawdziwej, więc rozumiem też, ty, Marcin, wyglądasz mi trochę jednak na miejskiego chłopaka. I rozumiem, że dla wszystkich twórców wejście w ten świat był jednak jakoś, domyślam się, interesujący i fascynujący. Tak, to znaczy ja pochodzę w ogóle z małego miasta, z Wielunia, który jest właściwie na obrzeżach wsi, więc jest mi to trochę bliżej znane i jak pierwszy raz pojawiliśmy się na lokacji w gospodarstwie pod Olsztynem, to z jednej strony oczywiście było to dla mnie coś nowego, bo to była już taka wieś w 100%, ale z drugiej jednak był ten pierwiastek takiej znajomości, więc czułem się połowicznie jak w domu. Natomiast potem, jak już doszła fabuła filmu i kręcenie scen z aktorami i jeszcze obcowanie z państwem, którzy nas gościli na lokacji u siebie w domu, to wtedy stworzył się jakiś taki inny świat i rzeczywiście można było wejść w tą wiejskość. Aha. Ale myślę, że dla ciebie wobec tego z punktu widzenia Wielunia, to, że zostałeś aktorem, to, że zagrałeś w takim filmie, to jest dla ciebie sytuacja, która rzeczywiście pokazuje te problemy ludzi ze wsi, z mniejszych miejscowości. Czy mają zostać, czy mają wyjechać? Ja myślę, że po części tak, może nie na taką skalę, bo właśnie jest to jednak trochę różnica pomiędzy Wieluniem a właśnie takimi obrzeżami Olsztyna, natomiast myślę, że ten problem jest mi po części bliski. Myślę, że podobnie tak jak Grzegorz się wypowiadał i na temat, czy jest mu bardzo bliska ta sytuacja, to powiedział, że nie wywodzi się może z tego kręgu, natomiast też musiał to poznawać. I ja tak samo też z czasem kręcenia tego filmu poznawałem tą sytuację i myślę, że ta opcja właśnie tego, czy z tej wsi się należy po prostu szybko ewakuować, czy jest jakby ten romantyczny mit, żeby jednak pozostać, ma się gospodarstwo i tak dalej, to było rzeczywiście jakieś bliskie, to stało się bliskie. Rozmawiamy o filmie Tyle co nic w Trójce i za chwilę wracamy do rozmowy. Take it all in on your stride. It is taking for all. Fabularny tyle co nic w reżyserii Grzegorza Dębowskiego do obejrzenia w kinach. Jest z nami Katarzyna Malinowska, producentka kreatywna tego filmu, i Marcin Sztendel, aktor, który gra jednego z bohaterów. Gdzie był kręcony film? Bo jego realizm, jego szarobury, jesienny realizm jest przejmujący i też mamy, oglądając, takie poczucie, że reżyser Grzegorz Dębowski zna ten świat. Film był kręcony na Mazurach, w okolicach Olsztyna, w kilku miejscowościach, między innymi w Gotkach. Natomiast to jest bardzo śmieszne, bo bardzo wiele osób pytało się, czy Grzegorz jest ze wsi, czy to wynikało, albo jeżeli nie jest, bo nie jest, czy to wynikało z jakiegoś jego osobistego doświadczenia. I tak nie było. Myśmy też, wybierając ten projekt do naszej produkcji, byli tym trochę zdziwieni. Natomiast ten efekt, który Grzegorz osiągnął, no osiągnął bardzo ciężką pracą i takim rzeczywiście bardzo mocnym wejściem w to środowisko. Grzegorz razem z kierowniczką produkcji tego projektu, Agnieszką Skalską, wiele tygodni spędzili jeżdżąc po Mazurach, z pomocą zresztą Funduszu Warmińsko-Mazurskiego, który jest naszym koproducentem, szukając odpowiednich lokacji, ale też poznając ludzi, rozmawiając z ludźmi. I rzeczywiście wybrali te kilka lokacji, prawdziwych domów, w których tak naprawdę scenografka nie miała dużo roboty. To są zastane lokacje. To są prawdziwe mieszkania, prawdziwe obory, obejścia jakby mazurskich rolników. I wydaje mi się, że ten autentyzm polega też, bierze się też z tego, że Grzegorz rzeczywiście bardzo dużo z tymi ludźmi spędził czasu, jeszcze przed zdjęciami. Z tego, że zaprosił do współpracy bardzo wiele osób. Tam cały, no taki trzeci plan, bo drugi to są najczęściej aktorzy, na przykład z Olsztyna, ale już cały trzeci plan, czy wszyscy statyści, to są prawdziwi rolnicy. To są ludzie, którzy, nie wiem, przyprowadzają właśnie dzieci na przykład, to też są miejscowe dzieci, to nie są dzieci z agencji aktorskich. I wydaje mi się, że to bardzo jakby wpłynęło, to bardzo gdzieś uwiarygadnia ten film. No bo chyba problem z pokazywaniem wsi w kinie czy w literaturze jest taki, że kiedy miejscy inteligentki się zabierają do tego, no to wychodzi dosyć sztuczny obraz, w którym na przykład pani kostiumograf ubierze aktora w strój, który wyobraża sobie, że tak wyglądają rolnicy. A tutaj rozumiem, że przez tą dokumentalność udało się tego uniknąć. No czyli nawet taka historia była z tą kurtką czerwoną, którą też kostiumografka zdjęła z człowieka pracującego gdzieś na jakiejś budowie. Zapytała się go, czy mogłaby pożyczyć na czas zdjęć tą kurtkę. I ona już była ubrudzona, była rzeczywiście no jakby gotowym, prawdziwym rekwizytem, niewymyślonym. Mi się wydaje, że to jest wielki walor, że Grzegorz spojrzał właśnie na tych ludzi nie z poczucia wyższości. Że jakby patrzy rzeczywiście na nich jakby gdzieś tak na równi, tak jakby mógłby patrzeć na swoich znajomych czy na siebie. Jakby nie stara się ich oceniać, nie stara się jakoś ich objaśniać im, prawda, tego świata. Raczej słucha to, co oni mają do powiedzenia. Stąd wydaje mi się jednak takie poczucie wiarygodności tego filmu. Mm-hmm. Ty masz też doświadczenie gry w serialach, które bardzo często są właśnie taką wykreowaną rzeczywistością, trochę jakimś wyobrażeniem, którego widzowie i widzki często chcą zresztą. I rozumiem właśnie, że tutaj to było zupełnie inaczej. Tak. No, w serialach często rzeczywiście, nawet jeśli jest realistyczny pomysł, to jednak scenografia często bywa jakaś przekoloryzowana, żeby to też dotarło do szerszej publiczności. Natomiast tutaj zależało rzeczywiście na takim totalnym realizmie i też aktorom, wydaje mi się, pomogło to poczuć się właśnie jak u siebie, ale też poczuć się w tym scenariuszu. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że ten krajobraz, to gdzie bohaterowie się poruszają, To jest też jeden z elementów filmu, dosyć istotny, tak jakby osobny aktor. Zresztą w filmie jest parę takich ujęć w ogóle bez dialogów, które pokazują tylko tą wieś i myślę, że one też wciągają widza w tą opowieść. Tak, dokładnie, a zarazem kiedy oglądamy, jesteśmy wciągnięci w tą akcję kryminalną, więc to wszystko nam wchodzi, mówiąc kolokwialnie. I chciałem jeszcze spytać właśnie, bo ja powiedziałem, że jesienna szaruga, ale teraz sobie uzmysłowiłem, że tak naprawdę siła wizualna tego filmu jest taka, że trochę nie wiadomo, czy to jest jesień, czy to jest wiosna. To jest taka polska szarość tak naprawdę. I to jest w dużej mierze zasługa, rozumiem, pionu operatorskiego. Tak, operator był współpracownikiem już wcześniej Grzegorza, Aleksandry Pozniakow, z pochodzenia Ukrainiec, i oni też bardzo długo z Grzegorzem pracowali nad koncepcją wizualną, jak ten film ma wyglądać, jak to opowiadać, stąd te długie ujęcia, stąd ta ruchliwa kamera, która podąża za bohaterami, w której gdzieś Artur Paczesny, aktor, który odgrywa główną rolę Jarka, prowadzi tą kamerę przez swój świat. Jakby za jego plecami bardzo często widzimy właśnie kolejne mieszkania, kolejne domy, kolejne pola, po których on wędruje, szukając też odpowiedzi, jak zginął ten jego przyjaciel. Więc to też było od początku przemyślane. Jeśli chodzi o porę roku, to śmieszne, bo chyba dzisiaj jest rocznica rozpoczęcia zdjęć pierwsza. Więc to była wiosna zeszłego roku. Film bardzo szybko też powstał. I oni się, na tym planie bardzo dużo było żartów z tego, że jak to w Polsce i jak to właśnie w marcu jednego dnia potrafiły być trzy pory roku, prawda? Że jakby spadł śnieg, wyszło słońce, a wszystko i tak wyglądało właśnie coś pomiędzy listopadem a kwietniem. No, to jakby też jest charakterystyczne trochę dla tego naszego krajobrazu. Jesteśmy do tej szarugi właśnie i tego błotka przyzwyczajeni. Szary obraz, ale z drugiej strony wciągający film, tyle co nic do obejrzenia w kinach, i za chwilę jeszcze więcej o tym filmie. Tyle co nic, film fabularny obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni. Był też jeden orzeł, prawda? Tak, Grzegorz dostał dosłownie chyba 10 dni temu orła za odkrycie. No właśnie, odkrycie, bo myślę, że ten film jest odkryciem, to znaczy wprowadza jakąś taką świeżość, coś takiego tak udanego, czego niestety to nie wydarza się regularnie w polskim kinie. Natomiast pomówmy jeszcze o tej konwencji, bo też każdy element konwencji prowadzi nas do pewnych spraw społecznych. Otóż wspomnieliśmy o tym, że to jest trochę kino moralnego o niepokoju, ponieważ mamy tego bohatera, ale który też paradoksalnie, jak w westernie trochę, jest sam przeciwko wszystkim, tak? I on jest tym ostatnim sprawiedliwym rolnikiem też, który chciałby na ojcowiźnie właśnie pozostać. Z kolejnej strony to jest trochę kino drogi właściwie, ponieważ to jest też film o tym, że na wsi, jak się nie ma własnego samochodu, to nic się nam nie uda. To prawda. I nawet w filmie pada taki żart w końcu, raczej żart dla bohatera naszego głównego. To nie jest żart, ale tak on z przekąsem mówi, że wszyscy chcą mnie tutaj nagle podwozić, bo w pewnym momencie rzeczywiście ta jego droga staje się z takiej pieszej, przechodzi w taką zmotoryzowaną, bo jego kolega, policjant, wszyscy chcą mu dawać podwózki, żeby mu pomóc, a on w tej swojej krucjacie wyrusza po prostu marszem rześkim po gospodarstwach, po prostu dowiedzieć się i załatwić swoją sprawę, więc rzeczywiście tutaj wychodzi na to, że bez samochodu ani rusz, ale nasz bohater właśnie ma tyle siły, żeby całą tą sprawę załatwić. A z kolei twój bohater, tak jak wspomnieliśmy, to jest bratanek, który już uciekł do miasta, został prawnikiem, więc przyjeżdża takim małym miejskim samochodzikiem, nie wymieniajmy marki, ale też sobie teraz uzmysłowiłem, że w tych typach samochodów widać, kto przynależy do jakiej grupy społecznej tak naprawdę. Tak, i jest też motyw kolorystyczny, co też było ważnym elementem, ponieważ każda z postaci ma przypisany swój kolor. I rzeczywiście ten samochód, który nie jest jakimś luksusowym pojazdem, jest po prostu takim miejskim samochodzikiem, który pasuje do takiego prawnika, ale nie jeszcze takiego zasłużonego, tylko dopiero co, który zdobywa swoje pierwsze szlify. Więc on bardzo pasował i też pozwolił mi się poczuć w jego takiej dosyć siermiężności w prowadzeniu po tych wertepach wiejskich. Tak, i że to jest chłopak na dorobku. Tak. Właśnie, który awansuje społecznie, ale czuje ciągle więź z tą wsią, bo twój bohater pomaga społecznie, no rodzinnie oczywiście też, pomaga wujkowi, który, no właśnie, ty użyłeś słowa krucjata i to jest w ogóle dobre słowo tutaj, no bo tak naprawdę samotny jeździec wymierzający sprawiedliwość trochę jest na krucjacie i trochę bohaterowie kina moralnego o niepokoju walczący wtedy z socjalistycznym systemem, z dyrektorem fabryki, czy z opresyjnym pierwszym sekretarzem, też są trochę na jakichś krucjatach. No tak, ten motyw tego kina moralnego niepokoju absolutnie tutaj gdzieś w tym filmie jest zakorzeniony i myśmy oglądali takie filmy jak na przykład Spokój Kieślowskiego, pracując nad tym scenariuszem, więc to gdzieś było od razu zaprojektowane. Mniej żeśmy rozmawiali o westernie, chociaż jak państwo pewnie, ci, którzy widzieli, mogą to zauważyć, tam pojawia się tak nawet bezpośrednie nawiązanie, bo dzieci bawią się w Indian i później też w scenie finałowej też ten motyw takiego ostatniego Mohikanina gdzieś tam się pojawia, tylko różnica mi się wydaje jednak taka, że przynajmniej w tym klasycznym amerykańskim westernie był ten podział na tych dobrych i złych, oczywiście ten późniejszy western, taki współczesny troszeczkę też się bawił tym, ale dla nas też było bardzo ważne, żeby w tym świecie nie było tak, że nasz bohater jest tym bohaterem bez skazy, tym moralnie czystym, tym dobrym, który ma rację, a wszyscy inni są źli. I nad tym też dużo w przypadku przypadku scenariusza Grzegorz pracował, żeby gdzieś każdy miał swoje racje. Jego główny antagonista, polityk, też wydaje się taką nawet chwilami w pierwszych scenach, taką postacią rzeczywiście stereotypowego, złego polityka. Wydaje mi się, że potem gdzieś swój głos, swoje racje, swoją motywację też ma szansę przedstawić. I polityk mieszka oczywiście w luksusowej, nowobogackiej willi, jeździ bardzo eleganckim takim samochodem, którym jeżdżą politycy, i teraz sobie przypomniałem, po tym jak ty powiedziałeś o kolorach, że ma fioletowy sweterek i to go stawia gdzieś już właśnie pomiędzy tą wsią, którą polityk zdradza częściowo, a miastem. No na wsi chyba nikt nie nosi takich fioletowych sweterków z całym szacunkiem, tylko to jest taki rodzaj takiego szpanu miejskiego, wydaje mi się. Tak, ta gra kolorów była bardzo istotna. Nasz bohater ma tą czerwoną kurtkę, taką, prawda, w tym kolorze, takim gorącym, tak jak i on sam. Jego żona jest zielona, ma najczęściej zielone. Tutaj Patryk, prawnik, ma ten pomarańczowy, taki lekko brązowy, a rzeczywiście Artur Steranko, który gra polityka, ma fioletowy. No to są takie zabawy filmowe, które jakby nie każdy może to zauważyć, ale wydaje mi się, że ubogacają ten film rzeczywiście i pozwalają na kolejne interpretacje. No właśnie, po interpretacjach powiedzmy polityczno-społecznych, czyli też pytaniem, które oczywiście jest pytaniem do socjologów i polityków, ale być może kino też potrafi odpowiedzieć na to pytanie, czyli jaka jest przyszłość takiej wsi, za chwilę spróbujemy odpowiedzieć. Amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma corporeal. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aquí. Feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aquí. Ven amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Trójka, Polskie Radio. Cały czas rozmawiamy o filmie Tyle co nic w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. W dodatku jest to jego debiut pełnometrażowy, fabularny. A jak słyszeliście państwo, bardzo precyzyjnie skonstruowany film, o którym cały czas rozmawiam z producentką kreatywną Katarzyną Malinowską i z Marcinem Sztendelem, aktorem grającym w tym filmie. Jeden z bohaterów zadaje głównemu bohaterowi takie retoryczne pytanie, cytuję: a może chce czegoś lepszego dla dzieci niż życie w błocie i umieranie w gównie? Koniec cytatu. I to jest kwintesencja w pewnym sensie, ponieważ ten nasz główny bohater chce zostać na wsi, a pozostali niekoniecznie. Nie możemy tu zbyt wiele powiedzieć, żeby nie zdradzić różnych tajemnic filmu. Więc jak myślicie na podstawie tego filmu, jaka jest przyszłość takich wsi? Marcin. Wydaje mi się, że musiałbym się postawić, ponieważ sam, tak jak powiedziałem wcześniej, nie pochodzę z wsi, nie mieszkam teraz tam, tylko jestem już dawno miastowy, ale jakbym się postawił i też patrząc na moich znajomych niektórych, to jednak widać ten trend, że większość z nich no chcę jednak tej emigracji, powiedzmy, tej edukacji, bo to też z tym się najczęściej wiąże, z opuszczeniem jednak tego gospodarstwa. I wydaje mi się, że w większości to może być rzeczywiście przeważające. Nie wiem, czy na tyle, żeby tą przyszłość malować aż w tak czarnych kolorach, że w ogóle za chwilę wszyscy stamtąd wyjadą, bo myślę, że w niektórych rodzinach może ta więź z ziemią, z gospodarstwem, z rodziną, z założeniem tam rodziny jest na tyle duża, że na pewno znajdą się tacy, którzy mimo wszystko będą chcieli tam zostać. Natomiast no myślę, że ten problem, który jest tutaj takim głównym problemem w tym filmie, no jest poważny. A powiedz, jeżeli chodzi o małe miejscowości, to takie jak ta, z której ty jesteś, wszyscy, czy większość twoich przyjaciół, koleżanek, kolegów chce tak jak ty wyjechać do Warszawy, Wrocławia, nie wiem, Łodzi, Krakowa? Z mojego doświadczenia to tak. To zresztą jak przyjeżdżam co jakiś czas na święta do rodzinnego domu, to się śmieję zawsze, że zawsze wydawało mi się, że jest więcej ludzi w tym mieście. Że, bo nie ma tam już po prostu moich znajomych w ogóle. Ulice są puste. Oczywiście to jest moje wyobrażenie z dzieciństwa, bo tak naprawdę to jest jakby ten cykl ludzi, którzy tam się pojawiają i wyjeżdżają. Natomiast dla mnie jest trochę bardziej opustoszałe, bo właśnie wszyscy znajomi są już w dużych miastach przeważnie. A powiedz szczerze, nie żałujesz? Nie. Nie. Nie, mimo że bardzo lubię swoje rodzinne miasto i chętnie tam wracam, ale to jest właśnie dobre do takiego wracania raz na jakiś czas. A czy to nie jest tak, pomęczę cię jeszcze chwilę, wybacz, że jak się już wyjedzie, to trochę jest wstyd wrócić na wieś do małego miasta i tak dalej? Nie wiem, chyba niekoniecznie, bo mam też teraz, jak sobie przypominam, paru znajomych, którzy postanowili, to był ich wybór po prostu, żeby po studiach wrócić i zamieszkać z powrotem w rodzinnym mieście. Może też dlatego, że miasto sprzyja, jest ładne i jest po prostu dobrym miejscem do założenia rodziny takiej w takiej kameralnej przestrzeni po prostu, bo niektórzy tego też pragną. Nie wszyscy chcą zgiełku miejskiego i bo tutaj jednak jest też pęd, jest czuć takie szybkie tempo. Nie każdy po prostu lubi to. Miastowi chcieliby wyjechać na wieś, a inni emigrują w drugą stronę. Marcin Sztendel. Katarzyna, a ty jakbyś odpowiedziała na to pytanie na podstawie filmu i tych doświadczeń ekipy filmowej. No, w tym filmie pojawia się ten wątek, że jednak są zainteresowani kupnem tej ziemi, prawda? Że to mówi jeden z takich starych rolników, że jakimś frajerom z Warszawy sprzeda tą ziemię i niech tam się kopią o jakieś tam pozwolenie na pociągnięcie prądu albo inne. Więc to jest jasne, że jakby gdzieś ta wieś będzie zamieszkana, bo pomimo tego, że my kręciliśmy właśnie w marcu i może nie wygląda ta wieś najpiękniej, to jednak w lecie naprawdę jest tam bardzo przyjemnie. A z drugiej strony jakby to nie jest tylko film o tym właśnie, czy wieś opustoszeje, czy nie. Jest to film o takim lęku przed zmianą, przed tym, że ta wieś się zmienia. Tu nie chodzi, że nikt tam nie będzie mieszkał. To chodzi o to, jak zresztą mówi właśnie jeden z bohaterów, że już nie będziesz sprzedawał sobie warzywek i jajeczek na targu, prawda? Że jakby to musi się zmienić, czy my chcemy, czy nie chcemy. I rzeczywiście jest kwestia tylko, żeby zaakceptować te zmiany i jakoś sobie, jakoś potrafić się w nich odnaleźć. Natomiast rzeczywiście ta teza pada tutaj, że dzieci uciekają, że jakby interesuje ich już, no nie właśnie uczenie się, jak doić krówki, tylko jak bitcoiny jakieś tam kopać, czy zarabiać. I to wszystko jest w tym naszym filmie. Ale wydaje mi się, że raczej jest to film o tym strachu, o tym lęku, takim bardzo uniwersalnym, przed tym światem, który gdzieś odchodzi i przychodzi jakiś inny, nieznany, w którym trudniej nam się odnaleźć. Myślę, że ten, tak jak powiedziałaś, ten lęk jest uniwersalny, bo Magda Szcześniak tydzień temu, ta rozmowa, przypomnę, jest dostępna online, opowiadając o swoich badaniach nad awansem społecznym w PRL-u. Ta jej książka nosi tytuł Poruszeni, ponieważ jest o emocjach, o bardzo głębokich, silnych emocjach związanych właśnie ze zmianą, z nowoczesnością, z przemieszczaniem się ze wsi do miasta i bardzo często to są oczywiście emocje, w których jest też dużo strachu. To też jest książka zresztą o powrotach i różnych rewolucjach społecznych. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Film Tyle co nic do obejrzenia w kinach. Chciałbym się powiedzieć w najlepszych kinach, tak jak się mówi, że w dobrych księgarniach, ale tych dobrych księgarni jest coraz mniej i o tym będziemy mówić w Trójce po 11. Boli za dnia przyjemność daje w noc.